Allah haktan ayırmasın. Rabbim razı olduğu amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Rabbim bütün ömrümüzü hayırda geçirmeyi nasip etsin. Rabbimize ne kadar hamd etsek, ona ne kadar hamd-ü senada bulunsak azdır kardeşlerim. Hangimizin ameli daha güzel, bunu denemek için ölümü ve hayatı yaratan Allah'tır. Bize türlü türlü nimet veren, geceyi gündüzü birbiri ardınca takip ettiren, bizlere sıhhat veren, Müslümanlık nimeti veren Allah'a hamdolsun kardeşlerim. Allah'a hamdolsun ki Allah bizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmıştır. Ve gönderdiği o Resul'le bizlere eğriyi doğruyu birbirinden ayırt eden bir nur ihsan etmiş ve bizim yapmış olduğumuz amellerin kendi katında nasıl razı olacağına da onu ölçü kılmıştır. Allah bunu anlayanlardan, yaşantısını tamamen geçirenlerden ve onun üzerine gözlerini kapayanlardan eylesin. Allah bizi gafillerden eylemesin kardeşlerim. İman dediğimizde hakikaten çok önemli bir mesele. Yani el-emnu dediğimiz, emin olma, yalanlamanın zıttı dediğimiz bu kelime önce kalpte başlar. Yani kalbin Allah'tan gelen her şeyi tasdik etmesi, yalanlamaması, sonra bunu ikrar etme, sonra bunu azalara geçirme, hakikaten çok şerefli, çok hayırlı ve ahiret için çok çok önemli meselelerdendir. Allah iman edip iman üzerine amel edenlerden eylesin kardeşlerim. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Aynen Cibril hadisinde de olduğu gibi Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygambere iman, kadere iman ve bir de ahirete iman diye imanın cüzlerinden bir cüz vardır. Kardeşlerim, bu dünya yaşantısının bitip yeni bir hayatın başlayacağını, bu hayata geçişin ölümle ve kabir hayatıyla olduğunu, kıyametin kopmasını, tekrar dirilmeyle devam ettiğini, herkesin cezasını görmek için hesaptan sonra cennet ya da cehenneme gireceğine inanma, bu imanın esaslarındandır. Yani her meselenin, her mevzunun kendine göre has kriterleri vardır, şartları vardır. Yani iman kalpten tasdik, dillen tasdik, azalarla tasdik diyoruz ya, artar ve eksilir. Şube şubedir. En üstünü la ilahe illallah, en ednası ise yoldan insanlara eziyet veren şeyi ne yapma? İzale etmedir. Kardeşlerim, Allah haktan ayırmasın. Ahirete iman, ahirete iman meselesi bir müminde ne kadar güçlüyse o kadar Allah'tan sakınan, o kadar hesaptan korkan, amellerine dikkat eden insan olur. Ve bir insan ne kadar bu meseleden kendini uzak tutuyorsa hakikaten çok cesaretli olarak günah işlemeye başlar. Çünkü Allah korkusu azaldığında öldükten sonra dirilme meselesini ne yapar? İnsanda zayıflamaya başlar. Ki zaten bugün kafirlere, müşriklere baktığımız zaman ölüme inanırlar. Çünkü gözlerinin önünde bir vaka olması sebebiyle. Ama öldükten sonra dirilmeyi inkar ederler. Neden bilir misiniz? Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Neden öldükten sonra dirilmeyi inkar ederler kardeşlerim? Çünkü hesaba inanmadıkları için ve yapmış oldukları amelin orada bir karşılığı olmadığına inandıkları için yaşam burasıdır. Yaşam dünya hayatıdır diyerek orayı yalanlama yoluna giderler. Hatta öyle ileri giderler ki şu çürümüş, toz toprak olmuş şeyler mi diriltilecek derler. Evet. Allah Azze ve Celle Adem'i nasıl yoktan, topraktan, anasız babasız yaratmışsa muhakkak ki insanı tekrar diriltmeye kadirdir. Kardeşlerim, ahirete iman bir Müslümanın üzerinde ne kadar nüfuz ederse ihsan da o kadar yakalanır. Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kabir azabından Allah'a sığının demiş ve hatta her namazda selamdan önce kabir azabından Allah'a sığınmayı bir virt edinmiş ve bizlere de aynı şekilde namazda tavsiye etmiştir. Kişinin vefat anına şöyle bir göz attığımızda, eğer inanan insanlardansa ölüm meleğinin diyor ona geliş şekli, geliş sureti hiçbir mükafat verilmese onun için yeterlidir diyor. Ölüm meleğinin yanında diyor görevli melekler güzel koku olan diyor bohçalarla gelir ve o müminden ruh kabz edilince onun alnı terler diyor. Ve o ruh o güzel kokan keselerin içine konur ve gök kapısına doğru yükselir diyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Sesim net mi? Sanki bir oynama var. Biraz internette yavaşlık var. Sesim geliyor değil mi? Tamam. Allah razı olsun. Kardeşlerim, kapı çalındığında görevli melek der ki diyor, ben de onun için sordum zaten cızırtı var mı ki diye. Bu kim diye sorar diyor. Onu götüren melekler bu salam falan salih kulu. Ve kapı kapı gider, her kapıda sorarlar diyor. Bu kim? Bu güzel koku nereden geliyor? Ve neticede Allah Azze ve Celle'nin huzuruna kadar götürülür. Rabbimiz Subhanahu ve Teala ilmiyle her şeyi bildiği halde bu kim diye sorar? Bu falan salih kul. Götürün buna cehennemdeki yerini gösterin denir diyor. O kul götürülür. Cehennemdeki yeri gösterilir. Sonra işte senin yerin burasıydı. İşlemiş olduğun salih amele binaen Allah sana cennette burayı nasip etti deyip cennetteki yeri gösterilir diyor. Ve tekrar Allah Azze ve Celle'nin huzuruna getirildiğinde götürün ben ezelde onun tekrar toprağa iade edilmesini istedim diyor. Ve o kul tekrar bedene iade edildiğinde o diyor tabuttayken o ruh o bedene iade edilir ve daha ne bekliyorsunuz? Beni toprağa götürünsene der diyor ama hiç kimse duymaz diyor. Ölüm şekillerine baktığımızda kardeşlerim rivayetlerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ölüm anlarından bahsediyor. Bir şehidin ölümünü anlatırken aynen diyor bir sineğin konup incittiği kadar diyor. Veyahut yine ölüm şekillerinden bahsederken bir yaş bir yün çubuğunu yüne vurulup da nasıl çektiğinde böyle hallaç pamuğu gibi savrulursa öyle ruhun alındığını. Amin. Aleyküm selam ve rahmetullah. Veyahut Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi sırtlarına vura vura diyor. Sırtlarına vura vura diyor. Allah hayırlı akıbet versin. Rabbim ayaklarımızı kaydırmasın. Bir an olsun nefsimize bırakmasın. Ölümü her an hatırlayanlardan eylesin kardeşlerim. Düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis külliyatlarında ölüm anını seslendirirken inanın kelimeleri bile okumakta çok güçlük çektim. Bir Allah'ın Resulü'nün ölüm anında dahi yanına buz gibi konan su ölümün şiddetine binaen o sudan Ayşe annemiz buharın çıktığını söylüyor. Bir gün Cibril yanına geliyor. Ey Allah'ın Resulü diyor. Bu gördüğün melek diyor. Ölüm meleği diyor. İzin verirsen girecek diyor. İzin vermezsen dönecek diyor. Düşünün. Peki diyor. Neyi tavsiye edersin gibi Cibril'e bakıyor. Ne istersen diyor. Allah'ım sana kavuşmayı bana sevdir diyor. Allah'ım sana kavuşmayı beni sevdir diyor. Refik-i âlâ'yı isterim diyor. Refik-i âlâ'yı isterim diyerek artık son sözleri buluyor. Allah bize ölümü sevdirsin kardeşlerim. Rabbimize kavuşmayı sevelim. Eğer Allah'a kavuşmayı seversek O da bizi sever. Akıbetimizi hayırlı kılar. Ey mutmain nefis! Rabbin senden razı. Sen Rabbinden razı. Gir cennetime der. Allah öyle olan kullardan eylesin. Ama bunun tersine kardeşlerim. Eğer kişi facirlerdense Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ölüm meleğinin diyor ona geliş şekli ona hiçbir ceza verilmese o geliş şeklinin korkunçluğu ona yeter diyor. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz. Allah böyle duruma düşmekten bizi beri görsün kardeşler. Allah hayırlı dostlar versin. Sürekli nefsimize uyduğumuzda dahi bizi uyaran, hakka sevk eden ve bize nasihat edildiğinde de o nasihati tutan samimi kullardan eylesin Rabbim bizi. Müminin aksine onun diyor ruhu leş gibi kokan torbalara konur. Gök kapısına doğru yükseldiğinde görevli melek sorar diyor. Bu pis koku da nereden geliyor? O falan facir kul deyince götürün onu der diyor. Ve göğün kapısı ona açılmaz diyor. 7 kat yerin dibine siccil denilen deriye sokulur ve tekrar o cesede iade edilir diyor. Tabi bu arada o kefenlenmiş, tabuta konmuş. Beni nereye götürüyorsunuz? Daha benim yapacak işlerim vardı der ama hiç kimse diyor onu duymaz diyor. Allah böyle olanlardan eylemesin kardeşlerim. Yine bu meyanda Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kimse ölür 40, bir rivayette 100, tevhid ehli onun namazını kılar, ona dua ederse Allah onu hesaba çekmekten haya eder diyor. Evet, çok güzel bir hadis-i şerif değil mi? Yaşarken insan kendini kontrol etmezse, tevhid ehli mi değil mi buna bakmazsa, en azından kendi etrafında en az 40-50 tane tevhid ehli insan olup olmadığını bakmazsa, öldükten sonra mı acaba toplanır? İnşallah kendini hesaba çeken samimi kullardan oluruz. Şu an ben kendi nefsimden düşünüyorum. Acaba şu an ölsem, acaba benim cenazemi kaldıracak 40 tane tevhid ehli var mı acaba? Bunlar önemli kardeşler. İnşallah Rabbimize çalışmışızdır. Rabbim tevhid ehlinin sayısını artırsın. Tabi gönül ister. Gönül ister. Ama ben nerede bir tevhid ehli bir insan ölmüşse, muhakkak onun gidemediysen gıyabi cenaze namazını kılmışımdır. Evet kardeşlerim, Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın cenaze namazını anlatırken İbn Abbas, Allah kendisinden razı olsun, bir gün sesli olarak kıldırıyor. Allahu Ekber diyor, Fatiha'yı okuyor. Allahu Ekber diyor, Salli ve Bari okuyor. Allahu Ekber diyor, meyit için dua okuyor. Allahu Ekber diyor ve selam veriyor. Amin, inşallah. Görüyorum ki diyor, sizler cenaze namazında Fatiha'yı okumuyorsunuz. Sırf size diyor öğretmek için diyor bu namazı sesli kıldırdım diyor. Bugünse inanın cenaze namazlarında dahi insanlar kuru kalabalık içinde. Neye toplandıklarını, niçin toplandıklarını bile bilen insanlar değil. Sanki ayıp olmasın diye gelmişler. Gelmezsem darılır, küser niyetleriyle gelmişler. Halbuki bu meyanda gelin dine bir bakalım. Müslümanın Müslüman üzerinde altı hakkı var mı? Bunlardan bir tanesi selamlaşma. İhtiyacı varsa ihtiyacını giderme. Aksırdığında, hamd ettiğinde ona teşmitte bulunma. Hastalandığında ziyarete gitme, cenazesini teşrih etme. Yani sekaret halindeyse gidip ona telkinde bulunma, dua etme. Cenazesinde bulunma, kabir ziyaretinde bulunma. Bunlar Müslümanın, Müslüman üzerindeki nedir? Haklarındandır. Allah bunu hakkıyla yerine getirenlerden eylesin kardeşlerim. Selamlaşma. Orada yokken de oradaymış gibi onun müdafasını yapma. Altı oldu herhalde değil mi? Evet. Rabbim bunu tutanlardan eylesin. Çünkü bu bizim üzerimize hak olan, yapmakla mükellef olduğumuz şeylerdendir. Evet kardeşlerim, sonra kabre geliyorsunuz. Kabre definde birçok bidat ve hurafeler had safhaya gelmiş. Hemen tabutu almalar, kabre koymalar, toprak atılmaya başlayınca, şimdi belediyeler biraz da yalakalıktan traktörlerle veya minibüslerle sandalyeler getiriyorlar. Hemen hoca efendiler oturuveriyor. Sırayla Yasinler, Tebareke, Amme, kısa sureleri patlatıveriyorlar. Herkes oturuyor. Ondan sonra insanlar aynı bir bayram yerinde bayramlaşır gibi saf tutup herkes birbirlerine musafalaşıyorlar. Adam zaten ölü yakınları ayakta duramazken bir de garibanları orada hırpalıyorlar. Bundan da kalmıyor kardeşlerim. Hemen pideler ve ayranlar plastik tabaklarda ve peçetelerde hazır. Olmazsa olmaz bunlar. Peki hakikaten cenazelerde yapılması gereken bunlar mı? Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam cenaze evine yakınlarınız yemek götürsün. Çünkü onlar diyor acılarından nimetle sümük birbirine karışır diyor. Yani cenaze ehline yemek yaptırmayın. Sizler götürün diyor. Bakın bu sünnetullah'tandır. Allah bu sünneti işlemeyi hepimize nasip etsin. Yine kabre definden sonra işlenen birçok bidat ve hurafeler var. Kardeşlerim, Allah kabir fitnesinden bizleri korusun. Hakikaten kabir deyince insanın tüyleri diken diken oluyor. Ölüye kabrinde Rabb'i, dini ve peygamberi hakkında soru sorulacaktır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala iman edenleri sorulan sorulara doğru cevap vermeleriyle ayaklarını İslam üzere yere sağlam basmalarını sağlar. Allah bizi onlardan eylesin. Hadis-i şerife baktığımızda o kendisine ölüm meleğinin güzel bir şekilde geldiği o insan münker ve nekir melekleri gelir onu oturturlardır. Rabbin kim? Rabbim Allah. Dinin ne? Dinim İslam. Peygamberin kim? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem der. Meleklerin bu sorularına, soruların soruluş şekline göre mümin kişinin verdiği cevap ve münafık kişinin cevabının nasıl olduğuna bir baktığımızda müminin verdiği cevaplar hep doğru olunca melekler ne diyecek? Biz senin zaten bunları söylediğini, doğru cevap vereceğini biliyoruz diyecekler diyor. Ve onun kabrini öyle bir genişletecekler ki amelin nispetinde ve kabri cennet bahçelerinden bir bahçe olacak. Okul sorgudan sonra ne olur beni bırakın da geridekilerine bunu haber vereyim diyecek diyor. Onlar otur. Otur diyecekler diyor. Ve o damat uykusu gibi bir uykuya yatacak. Ta ki sura üflenene kadar bu böyle devam edecek diyor. Rabbim imtihanı böyle verenlerden eylesin kardeşlerim. Yoksa halimiz çok perişan. Çok perişan. O meleklere eğer kişi müminlerden değil facir, fasık insanlardansa, onlara ise o soruların akabinde azap başlayacak. Yani onlara bu sorular sorulduğunda, dünyadaki birileri bir şey diyorlardı, biz de bir şey diyorduk. Ve B, B, B diyecek, dilleri dönmeyecek diyor. Ve ona öyle bir azap başlayacak ki, işlemiş olduğu amelini binaya, o diyor kıyamete kadar devam edecek diyor. Rabbim kabir azabından bizleri korusun. Kardeşlerim, bu noktada kişinin kabir azabını ya da cennet nimetlerini göreceğine inanması imanın bir gereğidir. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukur olacak kardeşler. Allah'ın bizi cennet bahçelerinden bir bahçede yatır. Kardeşlerim, kabir ahiret yolculuğunda durulacak olan ilk duraktır. Buradaki azaptan kurtulan için daha sonra göreceği her şey ona kolay gelir. Ama kardeşlerim, kim de bu azaptan kurtulamazsa ondan sonra gelecek olan daha da şiddetlidir. Kıyamet artık ölen herkes için kopmuş sayılır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala Gafir suresinin 46. ayetinde hepinizin bildiği gibi malum, onlar diyor sabah akşam ateşe sunulmakta. Kıyametin koptuğu günde Firavun ailesini en şiddetli azaba sokun denilecek diyor. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bu meyanda ne diyor biliyor musunuz? Eğer diyor ölülerinizi gömmekten kaçınmayacağınızdan emin olsam, Allah'a kabir azabını size göstermesini, duyurması için dua ederdim diyor. Bunu Müslüm'de bulabilirsiniz. Allah bizi haktan ayırmasın.